سورة يوسف درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألف لام را لالم دي بماناد دي حروب باندي تلك آيات الكتاب المبين. دادي آياتنا دي كتاب سرگند كتاب واضح. سورة يوسف فترتيب دي قرآن كي دولسم سورت ته پست سورت الهود نا لیکل شوی دی او په نزول آسمانی سره چې د اسمان نه نازلې ده نو 35 نمبر سورت ته او پست سورت الهود نه چې څنګه په ترتیب کې دی د قران نو دا غن د اسمان نه په نزولی ترتیب کې هم پست سورت الهود نه دی. ربط او تړون د دې سورت د مخکې سورت سره ار کلا چې په مخکی صورت کې په اخر کې اوپر مایل چې لله غیب السماوات والارض نو دلته سورې یوسف کې واقعات یعقوب علی السلام ذکر کوي چې هغه وی عالم بالغیب نو نو د دې وجنه وسره متصل راړو او یو ځای راړو به موجا. ار کلا چې په مخکی صورت کې اوپر مایل شو الیه و الیه یرجع الامر کله الله ته به واپس شي ټول کارونه. یوسف کې واقعا د یوسف علیه السلام چې وګوره یوسف علیه السلام کوی ته وغورځولی شو او جیل ته دننه شو خو بیا هم الله تبارک وتعالی ته واپس شو ټول کارونه. حاکم د ملک وګرځاو اختیارمند دی د ملک وګرځاو نو د دې وجنه ورسره متصل راړو یو ځای راړو. دارنګي درېم وجه مخکی صورت کې ویلو فعبده د دې الله تعالی عبادت کوي نو دلته ذکر د یوسف علی السلام کوي چې هغه په جیل کې دعوت ورکړیو او په جیل کې د دې مسلې چې عبادت پنه کوو مگر دی او الله تعالی. سلورم وجه مخ کی صورت کے سورۃ الہود کی پشورو کے ترغیب و دپار د قرآن نو دل تپدی صورت کے ترغیب ور کئی پشورو کے دپار د قرآن نو دے وجن متصل راڑو یو زیر راڑو. پینزم وجہ مخ کی صورت کے انبیاء علیہ الصلات والسلام تے تکلیفون د قومن د طرفنا نو دل تا ذکر دی یوسف علیہ السلام چې تکلیف تخپل رونو د طرف نه نو د دې وجه نه سره متصل راړو او یو ځای راړو. داود دی صورت تسلی د نبی علیه السلام ته او فرمایي حالوکا که حال یوسف پیغمبر استا حال پشان د حال دی یوسف ته لکه څنګه چې یوسف علیه السلام خوب لیدلو چې یو لستوری دی یو نور او سپوږمۍ دی او ماته سجده وکړه. دغه رنګ نبی علیه السلام شپږ میاشتې غالبا د رښتونی خوبونه نبی علیه السلام د وحی د نازلېدو نه مخکې لیدل. دا رنګ ستا حال په شان د یوسف ته یوسف علیه السلام کوی کې سرزی تیرې کړې نبی علیه السلام اومه غار سور کې سرزی شپې تیرې کړې وې. دا رنګ ستا حال په شان د یوسف ته څنګه چې یوسف علیه السلام باندې دروغ او تهمت لګېد دارنګ د نبی علیہ السلام امهات المؤمنین په بی بی باندې د دروغ او تهمت لګیدا. دارنګ ستا حال په شان د یوسف ته څنګه چې یوسف علیہ السلام په جیل کې جوان تیر کو دارنګ نبی علیہ السلام په شوب بن ابي طالب کې چې اقتصادي پابندۍ په لګیدلې وي غم خادي تلل راتلل خوراک دارنګ لین دین کول وسره بندو او معاهده ای لیکلی و پا کعبه رازوانده کلی و چه دی سربا تلل را تلل نی نسنگ چی یوسف علیه السلام جیل که و دغرنگی نبی علیه السلام هم پا شعب بن ابی طالب که بند کلی و دغرنگی یوسف علیه السلام پا پردی ملک باچه شو نبی علیہ السلام پر فردی ملک کے مدینہ کے اللہ تبارک و تعالی اسلامی اغا مملکت قائم کو دغرنگی یوسف علیہ السلام رونو طویلی لا تسریب علیکم اليوم نن رازی پتاسو زما در طرف نہ سملامت یا نشتے نبی علیہ السلام چ مکہ فتح کڑا ویچا چ پلان کی جائے کہ پلان کی جائے کہ پلان کی جائے کہ پناہ واغستا غیلہ ما امن وارکو او دارنگی اغا خلق معاف کو او نبی علیہ السلام معافی وکڑا نو ددی وجنا حالک کہ حال یوسف حاصل دی صورت حاصل دی صورت بیان د سلور مسلی او دا تتمد تیر صورت تا لکه سنگ چل تسلور مسلی ذکر کری دی نو دل تا پاغی بانی مزید رنا اچھئی یو خبر ذکر کلا العبادت للہ وحدہ نو دل تا دی یوسف علیہ السلام پا بیان کی فرمائی امر اللہ تعبدو الا اللہ دا یوسف علیہ السلام ام دعوت ور کرو چی منگتا اللہ حکم کرے دے چی عبادت پا نکوئی مگر دیو اللہ اللہ عبادت للہ وحدہ دارنگی دویم مسئلہ نفی دا شرک فی العلم حلتا کو نو دلتا دا دویم مسئلہ نفی دا شرک فی العلم تتمکی چو گو رہا یعقوب علیہ السلام تا پتا ہونا لگی دا پا خواہ کی زوی پا کوئی کے پروت تے خدا پتا ہونا لگی دا چیز ما زوی رونو آتا پا دروغو زامنو آتا پا دروغو ہوئی چا شرم خو خوڑا او دارنگی یوسف دا یعقوب علیہ السلام تا پتا ہونا لگی دا او دارنگی دریم مسئلہ ترغیب پا تبلیغ التے ترغیب ورکو دا پارا دا تبلیغ نو دلتا دا یوسف علیہ السلام بیان کی چی پا کیت خانہ کی اغا بیان دا مسئلی کی او تبلیغ کی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار وزما دا جیل ملگرو اغا گن خدایان غور دی کہ یو اللہ چرا مدد کو اغا غور دی نو دغه رنگه هغه هم مسله د تبلیغ او د دعوت چې کوم دی د تور تمبو په شا باندې په جیل خانه کې چلولی وا دغه رنگه سلورمه مسله تسلی په دغه صورت کې ورکولا نو دلته هم تسلی ورکی نبی علیه السلام ته په بیان د یوسف علیه السلام په بیان د یعقوب علیه السلام نو دی کې هم تسلی ورکی په شروع د صورت کې اول ترغیب ورکی د پاره د قران نو فرمای الف لام را الف لام را الله لم دې په معنا دي حروف معنی دا د حروف مقطعات ندی په معنی الله تعالی پويږي تلک آیات الكتاب المبین دا دي آیاتونه د کتاب سرګن دا داسي کتاب دی چې الله تبارک وتعالى د دې آیاتونه وګوره ورته چکم بیان اللہ تبارک و تعالیٰ پدے کی کڑے دے واضح بیان دے او کم خبر چھے اللہ تبارک و تعالیٰ پدے کی کڑی تاس اگو رہی داغے انجام او دارنگی اگو رہی داغے رونما کے دل او دارنگی اگو رہی دا تیر مخلوقات دا تیر خلقو کم بیان چھے قرآن کڑے دے سنگا لفظن لفظن او پا تفصیل سرا داغی بیان او دارنگ قرآن چکم دلائل پیش کئی دا اللہ تبارک و تعالیٰ پو وحدانیت ماندے دا سلابل کتاب بئی چی دا اللہ پو وحدانیت ماندے دا سی دلائل پیش کی ولی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہو لا شریک تے آغا خی چی اگورا زما پو وحدہو لا شریک ماندے دا زمکی و اسمانونو کی چی دا ستا استو پستر گوان اخکاری دا ٹول دا دے خبر دلالت کئی چ وحدہ لا شریک بغیر د اللہ نه بل څوک نشته دا داسې آیاتونه دی کتاب واضح کارا آیاتونه دی مقابله تر د قیامت پورې نه څوک کولی شي او نه به څوک وکړی شي دا داسې واضح کتاب دی نو ترغیب ورکی د پاره د قران اوس صداقت پیغمبر بیانې ورپسې دی بل تریم نمبر آیات کې ان شاء الله دې کې مزید د قران د پاره ترغیب ورکي انا انزلنا او موږ نازل کړی دی قران انا انزلنا او موږ نازل کړی دی لرا قرانن قران عربیان یعنی قرانن د لستو کتاب عربیان په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون خامخا چې تاسو پوه شئ الله تبارک وتعالى فرمایي په دې کې ترغیب مزید د پاره د قران ورکي عربیان ف قرآن میں نازل کرے دا پارا دا لستو پارا بائی جبا کی پکار دی چھے دا لستلو حق ادا کری شی آغا صدی چھے آغا دا قرآن لستلی او دا قرآن از دکڑا دا په قران باندې ځان پوی کولی او قران باندې عمل کولی او د قران دستور په ملک په معاشره کې راوستلی دا اراده او ساتي په سینو کې چې الله تبارک وتعالى موږ به دا اراده کو چې دی به زده کو او دی باندې به عمل کو دی به بل ترسو او حت الامکان زمنګ بدا کوششی چې معاشره کې زمنګ دستور د قران او د سنت جوړ شي دا د مؤمن مسلمان په کار دی چې اراده یې چې یا الله موږ به کوشش کوو په خپل ملک کې چې ستا دا کتاب دا قانون او دستور د ملک جوړ شي بیا تا هغه ملک ته ګوره چې څومره خوشاله هغې ملک ته راځي بیا تا هغه ملک ته ګوره چې څومره عدل او انصاف په هغه ملک کېږي بیا ته پیسلو ته ګوره چې آپس پیسلې څومره د انصاف او د عدل په بنا باندې کېږي نو دا قرآن داسې کتاب دی چې دا په عربی ژبه کې دی عین ری بے کې معنی د وضاحت پرته ده المظهر کې سیوطی رحمت الله علیه ذکر کوي چې عربي معنی واضحه ژبه باندې لعلکم تعقلون خامخا چې تاسو ځان پوه کوي قرآن د دې دپاره راغلی چې تاسو پی ځان پوه کوي الله پاک وایي نو چې ځان دې پی نه پوه کړي د قرآن په مقصد سړی نشي پوهېدی نو د دې وجې نه الله قرآن را لېږلی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه رضوان الله اجمعین ته او صحابه رضوان الله اجمعین پی در پی انشاءالله تر قیامت پورې به دا خدمت د قرآن رواني خو افسوس د هغه چا چې څوک د دې خواته ناراضي او دې تکینی نه او د دې زده کړې کوشش نه کوي ځان پې نه پوه کوي الله دې موږ له په دې باندې پوه نصیب کړي نحنو نقصو علیکا موږ بیان او پتا باندې احسن القصص هغه خسته بیان بما اوحینا الیکا په هغه څه باندې دا هغه څه نه چې وحی کوو موږ تا ته هذا القرآن د دې قرآن وإن كنت من قبلي او ایت مخکې د دې قرآن د نزول نه لمن الغافلین دنا خبرونه الله تبارک وتعالى په دې کې صداقت د پیغمبر اوم بیانای چې پیغمبره موږ پتا باندې بیان کوو احسن القصص هغه خپل بیان دلته تاسو وګورئ لفظ د قصص راوړی دی او بعض خلک ته مراد کیسې اخلي او د کیسو چې کوم دی هغه لفظ د قصص د کیسو د پاره نشي راتلی ځکه چې دې معنی د پاسه زبر دی د قاف ته پاسه نو د قاف ته پاسه چې دا زبر راغلی پتحه پې راغلی ده نو قصص په معنا د څه شي دی دا په معنا د بیان دی او دا معنا زاد المسیر کې ابن جوزی رحمت الله علیه کړی ده چې تا ته مې بیان درولیږو هغه بیان د څه د احسن القصص دا واقعا مخکې ذکر وا د یوسف علیه السلام په کتابونو مختلفو کې لیکن قرآن هغه اجزا د دې بیان د یوسف علیه السلام تا ته ذکر کړو او په داسې انداز چې د علومو او دارنګ د هدایت دروازې دې سره کولاو شوې د یوسف علیه السلام د بیان سره او دارنګ قرآن چې څنګه په وضاحت سره د دې ذکر کوي دارنګ په دې کې بیان کې چې تا ته خپل بیان الله تعالی وکړو نو دا خبره چې تقدیر الهی په یو سیز باندې مقرر شوی نو تقدیر الهی څوک بدلول نشي ورنه یعقوب علیه السلام زامنو ته وي په ګډوډو لارو باندې وردن نشي خو الله تبارک تعالی وی دا حاجت و یو ضرورت یو حاجت په سینه ده او په زړه ده یعقوب علیه السلام کې خو د الله د تقدیر نه چې کم دی ای بچاو او نکړی شو نو د دې وجنا دا خبره په دې کې خپل بیان تا ته کیږي چې تقدیر الهی په مقابله کې د چا خپل یو رائے او یا د چا خپل یو طریقه چې کم دی هغه دا هغه نه بچاو نشي کېدی دارنګه اشاره ده او بیان دې په دې کې خیسته چې د الله فضل په چا باندې وکي نو کټول دنیا د هغه خلاف شي نو الله تبارک وتعالى هغه خپل فضل او مهرباني چې په چا باندې اراده کړی هغه بندول نشي لکه څنګه چې یوسف علی السلام جیل ته دنه نشو الله تبارک وتعالى اراده پاغه باندې وګوره د څه کړی وا د جیل نه دراوتی دو سره الله تبارک وتعالى حاکم او اختیار من او ور سره د پیغمبره ور کول او دارنګ ور سره علم او پو ور کول او تعبیرونه د خوبونو خودل الله تبارک وتعالى او په سوره مهربانه وکړي د الله مهرباني څوک بدو بندول شي نشی بندولے دی وجن احسن القصص اللہ تبارک و تعالی تا تخکلی بیانو کو دارنگی پدی خکلی بیان کی ہاں ددینا پکار دی چی عبرت واخلو صبر و استقامت او تحمل چکم دے دا انسان تا دا کامیابی غا دروازے دا دنیا و دا آخرت کو لاوی نو دا دی وجن دا خکلی بیان دے چی پا صبر و استقامت سر او گورا او په تحمل سره غ بند دروازه یوسف علی السلام ته څنګه کولاوی دی نو د دې وجنه د صبر او استقامت نه کار غستل پکار دی دارنګې په دې کې خپل بیان دی ا د حسد او عداوت انجام وګورا چې چا حسد کړو او چا چې کم دی دشمنی کړو داغي انجام وګورا همیشه د پر رسوایی دا او دغه رنګې نقصان دی او د سیوا د نقصان او د رسوایی نه بل سنیشته نو د دې وجنه د حسد والو د فارا او د دشمنی قول والو د فارا دا سوچ پکار دی چې د دې الټا د دې الټا سزا به پچا پریوزی دا به پما پریوزی نو د دې وجنه چا سره حسد کول او د عداوت او د دشمنی نه ځان ساتي چې ونه کوي چا سره او دا رنګي د انسان عقل چې په ډیرو سیزونو باندې غالب راتلی شي او خپل ژوند د کامیابی په څنګه باندې روانول شي او په لار باندې روانول شي نو انسان له الله تبارک وتعالى ډیر وا او عقل ورکړي په کار دي چې د عقل د الله تبارک وتعالى د رضا او د دین د پاره استعمال شي ځکه چې دی تا ته بند لارې بیا کولاوي خو بشرط دی چې د عقل نه دی د الله د کتاب په ذریعه سره د الله د دین په ذریعه سره کار واغستې دا دارنګي احسن القصص الله په دې کې خپل بیان راولېګو اخلاقی شرافت چې پچا کې پروتي او دارنګي پاک دامنی چې پچا کې پرتای نو هغه پاک دامنی او هغه وګوره ورته کامیابی چې په د انسان د پاره د اخلاق او د شرافت ته وجنه هغه ته کومه کامیابی میلاویږي او د پاک دامنۍ د وجنه چې هغه ته کومه کامیابی میلاویږي نو بیا ته وګوره دشمن با ستا چې کوم دی صفتونه کوي وګوره هغه یوسف علی السلام چې په څه طریقه باندې جیل تلړ او الټه وګوره هغه خلک دارنګې هغه خپل ورونو وګوره هغه سره کوم اخلاق استعمالول او د هغه اخلاقو ته وګوره چې هغه کوم اخلاق استعمال کړو هغه ورونه وګوره د هغه په مخ کې بیا څنګه شرمنده ودرېدل الله تبارک وتعالی په نیز باندې هغه ورونه معاف کړو او ورته یې وویل چې دا د شیطان یو لعزشو د شیطان یو سکونډار یو چې زمونږ تر منځ یې غورځولې وو نو د دې وجنه دا خپل بیان دی بما اوحینا الیک دا غسنا چې وحی کړه مونږ تا ته هاذا القران د دې قران وان کنت من قبل او ته د مخکې د دې قران نه لمن الغافلین دا نه خبرونه دا خپل بیان وګوره الله تبارک وتعالی اپ کلی کتاب په ذریعه سره چې قران دی الله تبارک وتعالی نازل کړی دی او په خپلو ژبو کې چې خپل جبا هغه عربي وا په هغه خپل جبا کې الله تبارک وتعالی نازل کو وګوره ورته چې د چا په ذریعه سره الله تبارک وتعالی را لېګلې دی هغه وګوره د هغه شرافت چې جبرئیل امین دی دارنګ وګوره الله تبارک وتعالی چې په کوم ځای کې نازل کړی دی وګوره هغه ځای ته چې مکه ده او سمره شریفه ده سمره شرافت والا ځمکه ده دارنګ وګوره چې په کومه میاشت کې الله نازل کړی دی هغه میاشت له الله سوره فضیلت ورکړی دی چې وګوره هغه میاشت رمضان ده او کومه شپه کې چې راغلی دی لیلۃ القدر خیر من الف شهر هغه میا هغه شپه چې کوم دی الله د زرو میاشتو د عبادت نه غوره کړی ولې قرآن پکې راغلی دی نو چې د چا په زړه کې پریوزي او د چا په زړه کې پروتي او عمل کې راولي او دې قرآن باندې عمل کوي او په دې باندې ژوند دیر کی نو هغه شپه الله ته د زرو میاشتو نه غوره ده نو هغه زړه به الله تبارک وتعالی ته څومره محبوبی او څومره غوره بی او څومره د هغه زړه کې د الله تبارک وتعالی د دین او د الله تبارک وتعالی د قرآن سره د هغه مینې د وجنه هغه زړه به څومره قیمتي وي نو د دې وجنه د دې نه مخکې ته د دې نه ناخبره وي الله تبارک وتعالی په دا باندې دا قرآن نازل کړه اوس د دې ځای نه کیسه د یوسف علیه السلام شروع کیږي اذ قال یوسف کله چې وی یوسف علیه السلام لیبی خپل پلار ته یا ابتی زما بابا جانا انی زچم رأیت احد عشر کوکبا ما ولیدل یول ستوری والشمس والقمر انور اسبغمای رايتهم لي ساجدين وينمدي ماتا تابدار وينمدي ماتا سجد كونكي يوسف عليه السلام په ماشوموالي کې پل پلارته وي و بابا جانا ما خو خوب لیدو چې اول استوري یو انور او یو اسبغمای هغه ماتا په سجد دي نو دې کې تمهید واقعی دی یوسف علیہ السلام تا چې تمهیدی خبرې د دې ځنه شروع شوې په واقعی دی یوسف علیہ السلام چې هغه دا خوب ولید او دا هغه خوب تعبیر یعقوب علیہ السلام ها تپته ولګی دا چې د دې ها یوسف علیہ السلام د دې خوب تعبیر خو ورته مخې ته بیا وایي چې دا خوب به ترونو ته نو ان شاء الله په هغه بیا بیان کیږي الف لام را الله علم دې په معنا د دې حروف باندې تلك آيات الكتاب المبين دادي آياتنا دا كتاب سرغن دا كتاب واضح إنا أنزلناو منغ نازل كده دا قرآن منغ نازل كده دا لرا قرآن دلستو كتاب عربياً پا عربي جبكي پا غا واضح جبكي لعلكم تعاكلون خامخا چتا سپوشي نحن نقص عليك منغ بيانو پتا بانده أحسن القصص غا خست بيانو بما اوحينا اليك دا اغا سنا چې وحي کو مونږه تا ته هاذا القران د دې قران وان كنت من قبل ويت مخکره د نزول د قران لمن الغافلين دنا خبرنا اذ قال يوسف لابيه كلا چې يوسف عليه السلام خپل پلار ته يا ابتي ازما بابا جانا اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر ما زبينما يقول استوري او نور اس پوگمای رایتهم لی ساجدین وینم ز وینم دی ماتتا ویدار وینم دی مات سجده کوونکی